وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، اور کہا ایک مومن شخص نے آل فرعون میں سے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا کہا؟ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو؟ ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس اتنی سی بات پہ؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ تحقیق وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل لایا ہے، یعنی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے. وہ ایک کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی ذمہ داری خود اسی پر ہے. وہ ایک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گا تم کو بعض وہ حصہ یا وہ چیز یا عذاب جس کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے. ان اللہ لا یہدی، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا مصرف کذاب، کسی ایسے شخص کو جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی جب باتیں ہو رہی ہیں اور بظاہر سارا ماحول آپ کے مخالف ہے، آپ دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، تو کس طرح اسی دربار کے اندر سے ایک شخص آپ کی حمایت میں بولنے لگتا ہے. کتنا بڑا سبق ہے اس واقعے میں. تبلیغ کے اندر کتنی طاقت ہے، انسان خالص ہو کر اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے تو انتہائی ناسازگار حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار پیدا کر دیتا ہے، دشمن کی صفوں میں بھی ہمدرد ساتھی پیدا کر دیتا ہے، خواہ وہ دشمن فرعون کے خاندان جیسا ظالم اور متکبر ہی کیوں نہ ہو. وقال رجل مؤمن، ایک مومن شخص نے کہا. روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے دربار میں بہت اہم پوزیشن پر فائز تھا، اس کے درباریوں اور فرعون کے بہت مقرب لوگوں میں سے تھا جن پر وہ بہت ٹرسٹ کرتا تھا. اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا اور دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے پھر قتل کے مشورے ہو رہے تھے، تو اسی شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کی تھی خفیہ طور پر، تو گویا بہت پہلے سے اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی تھی. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے تک فرعون کے دربار میں رہے تھے، تو وہاں کے لوگ آپ کے اخلاق، کردار، عادات کو جانتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی بہت اچھے اخلاق اور کردار کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فرعون ساری چال کیا چل رہا ہے، مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فضا ہموار کر رہا ہے، زبردست قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ منفی پروپیگنڈے سے صرف منفی نتائج ہی نکلیں، تو اللہ کا طریقہ ہے، یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے. اور اگر مردہ سے مراد کافر لیے جائیں تو سارے دربار میں جو کافر تھے ان میں سے ایک شخص کے اندر ایمان پیدا کر کے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اٹھا کھڑا کرتا ہے. اب یہ شخص اٹھ کر بولتا ہے، وقال رجل مؤمن یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یعنی کافی عرصے سے دل میں ایمان لا چکا تھا لیکن ابھی اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں وقتی طور پر کسی مصلحت کی خاطر اگر کوئی شخص اپنا ایمان چھپاتا ہے اور ایمان چھپانے میں دین کا فائدہ ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایمان چھپانے میں دین کا نقصان ہے تو ایسا کرنا درست نہیں، پھر یہ منافقت ہے. تو بہرحال اس شخص کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا، لیکن آج اس نے جرأت سے کام لیا اور وہ موقع آ گیا کہ جب اس کے بعد اب کچھ اور باقی نہ رہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی باتیں شروع ہو گئی. اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات کے ضرورت مند تھے کہ کوئی ان کی حمایت کرتا. اب ایسے میں اگر کوئی ایمان والا ان کی حمایت کے لیے آگے نہیں اٹھتا تو یہ پھر منافقت ہو جاتی. ابھی تک اس بات کی ضرورت پیش نہ آئی تھی کہ وہ شخص اپنے ایمان کا اظہار کرتا، لیکن آج اس بات کی شدید ضرورت تھی، اس لیے اس نے جو اب تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ظاہر کر دیا، کھل کے سامنے آ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی خطرے میں پڑ گئی ہے، تو اب مصلحت کی نقاب اتار دینی چاہیے اور کھل کر موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنی چاہیے. اس سے ایک بہت اہم اصول پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی محفل میں ہوتے ہیں، کوئی شخص دین کے کسی خاص موضوع کے بارے میں، کچھ دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے، کچھ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ چھوٹتے ہی اس کی باتوں کو بغیر سنے یا آدھی سنے آپ جواب دینا شروع کر دیں. آپ پہلے اطمینان سے سن لیں، حالات کا رخ دیکھیں، اور جہاں مناسب ہو حکمت کے ساتھ جواب دینا ہے تو اس جواب کو کچھ فائدہ ہو پھر جواب دیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جواب دینے سے بات الٹا بگڑ ہی جائے گی تو پھر ایسے موقع پر حمایت کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا کوئی مجلس ہے جس میں دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ تنہا وہاں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں کہ میں جواب تو جانتا ہوں اور اگر جواب دیا تو اس سے یہ لوگ اور زیادہ دین کے خلاف بولیں گے مجھے تنہا پا کے، تو بہتر ہے کہ پھر انسان یا تو اس جگہ سے اٹھ جائے یا جو بھی مناسب طریقہ اختیار کرے. لیکن جب کوئی بھی معاملہ ایسے موڑ پر پہنچ جائے کہ جہاں انسان دیکھے کہ اب مسئلہ اختیار کرنے سے الٹا دین کا نقصان ہے، تو پھر مسئلہ اختیار نہ کی جائے. تو یہ بات حکمت کی باتوں میں سے، اور یہ حکمت کون سکھاتا ہے؟ رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کا سرا یا حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہوتا ہے. جس شخص کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا اس کے اندر اتنی ہی حکمت آ جائے گی. اب اس شخص کو کہیں سے کوئی ٹریننگ نہیں ملی تھی، اس کے تو ایمان کی بھی کسی کو خبر نہیں تھی. بہرحال وہ کہتا ہے اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ، کہ جس کا جرم اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور اس کا یہ قول محض قول نہیں. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے دلائل بھی لا چکا ہے. بینات وہی جو پیچھے گزر چکی، یعنی اللہ ہی کو اپنا رب ماننا ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. اور جو نشانیاں یہ شخص لایا ہے، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تو ویسے بھی شک نہیں کیا جا سکتا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو تم مانو یا نہ مانو، رب تو وہی ہے تمہارا جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اس لیے اس بات سے تم اتنے ناراض کیوں ہو اس پر کہ اسے قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہو؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی اگر تم سمجھتے ہو بفرض محال یہ شخص درست بات نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اسے چھوڑ دو، اس کے جھوٹ کی ذمہ داری اسی پر ہے، تمہیں اس کو مار کے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ سے خود نمٹ لے گا اس سے. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام خود فرعون سے کہہ بھی چکے تھے کہ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي، سورۃ الدخان آیت 21، اگر تم میری بات نہیں مان رہے تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ماننا ہے مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے چھوڑ دو، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو. تو اس شخص نے بھی بہت سمجھداری کے ساتھ اپنی قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے کہا کہ دو باتوں میں سے ایک بات، ایک تو یہ کہ یہ شخص سچا ہے اور جو کچھ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور جس بات میں کوئی شک نہیں اس بات کو کرنا کوئی جرم نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے اور اسے جھوٹا ہی کہتے ہو تو بھی تمہیں کیا فائدہ اس کا پیچھا کرنے سے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ تم اسے کچھ نہ کہو، اس کا پیچھا نہ کرو، کیونکہ جھوٹا شخص تو اپنے انجام کو پہنچ کے رہتا ہے، دنیا آخرت میں اس کو اس کا بدلہ مل کے رہتا ہے. وہی ہے کو صادقا، اور اگر وہ سچا نکلا تو پھر دیکھو تمہاری خیر نہیں. یصبکم بعض الذی یعدکم، تمہیں عذاب کا بعض حصہ آ پہنچے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے یا جس سے تمہیں ڈراتا ہے. یعنی اس کی سچائی کے باوجود اگر تم نے اس کو معاف نہ کیا، نہیں چھوڑا، اس کو قتل کر دیا، تو پھر تم بھی نہیں بچ سکتے. کیونکہ کسی سچے انسان کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا جو حد سے بڑھ جائے اور سخت جھوٹا بھی ہو. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے دلائل اور معجزات سے نہ نوازتا، اسے راہ نہ دکھاتا، جبکہ اس شخص کے پاس یہ سارے دلائل موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو ہلاک کر دے گا، تمہیں اس کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنا انجام کیوں خراب کرتے. یعنی اس نے ایک کنکلوژن نکال کے سامنے رکھ دیا اور بہت ہی احسن طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا دلائل کے ساتھ. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ شخص کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہے، انتہائی جذباتی ٹینشن کے موقع پر بھی یہ بہت ٹھنڈے انداز میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے، بہت فرم طریقے سے، بہت لاجک ہے اس کی باتوں میں، انتہائی سمجھدار شخص لگتا ہے۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا ساتھ دینے لگتے ہیں، کسی کی حمایت میں بولنے لگتے ہیں، تو ہماری آواز رند جاتی، جسم کانپنے لگتا ہے اور ایک شدید جذباتیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تم نے فلاں بزرگ کے خلاف بات کی تو کی کیوں؟ اور بعض اوقات جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی لاجک بھی نہیں ہوتا، محض جذباتیت ہوتی۔ تو بہت زیادہ جذباتیت کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، رو کے وہ بات کرتا ہے، جذباتی انداز میں وہ بات کرتا ہے جس کے پاس دلیل کی کمی ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس مضبوط دلائل ہوں، اسے جذباتی رویوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کنوینسڈ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، اگر کوئی مان سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو نہ مانے۔ مزید سمجھاتا ہے، یا قوم، اے میری قوم۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یا قوم، اے میری قوم، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مؤثر شخص ہے۔ لکم الملک الیوم، آج بادشاہت تمہارے پاس ہے، یعنی اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، زمین پہ تمہیں غلبہ دیا ہے، اس کا شکر کرو۔ ظاہرین فی الارض، زمین میں غالب ہو، یعنی زمین میں تمہارا بڑا نام ہے، بہت غلبہ ہے۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا ہمارے پاس؟ یعنی آج اگر تم اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہو اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی بھی کر رہے ہو ساتھ، تو یاد رکھو پھر اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی، اور اگر وہ آ گیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اب وہ شخص بات کر ہی رہا تھا کہ فرعون نے بلا وجہ بیچ میں انٹرفیرنس کی، بات میں مداخلت کر دی، اس کی بات کاٹ کے بیچ میں بولنا شروع کر دیا، قال فرعون۔ ابھی آپ دیکھیں آیت کا اختتام نہیں ہوا، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کی سپیچ جاری ہے، لیکن فرعون نچلا نہیں بیٹھتا یا اس کو چین نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی دلائل بھری باتوں سے متاثر ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے وہ اس کی بات فوراً کاٹتا ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہوتا ہے، یہ انداز اور یہ ہتھ کنڈا کون استعمال کرتا ہے کہ اچھی بھلی معقول بات کسی کی ہوتے ہوئے بیچ میں سے کاٹ دے؟ یہ انسیکیور شخص کی عادت ہوتی ہے، جو اپنے بارے میں انسیکیور فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی اور نے بات کر لی یا کسی اور کی بات پریویل کر گئی تو میری بات تو نیچے ہو جائے گی، میرا نام نیچے ہو جائے گا، میری شان ختم ہو جائے گی، اس لیے جلدی سے میں دوسرے کی بات کاٹ کے، اس کی بات توڑ کے، اس کی بات کو ہلکا کر کے، چھوٹا کر کے، بے اثر کر دوں۔ تو فرعون کہتا ہے، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ وما اهديكم الا سبيل الرشاد، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں جو بالکل درست ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وما امر فرعون برشید، کہ فرعون کا طریقہ یا حکم یا راستہ کچھ سمجھداری پہ مبنی نہ تھا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ ایک شخص کو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نظر نہ آئے، سب لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ اور دیکھ رہا ہو؟ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک مومن شخص جب تقریر کر رہا ہے، اہل دربار متاثر نظر آتے ہیں، وہ کنوینسڈ ہو رہے ہیں، فرعون جب دیکھتا ہے چاروں طرف کے لوگ تو اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، وہ ایک دم پریشان ہوتا ہے اور بیچ میں مداخلت کر کے بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے کیا چیز سامنے آ رہی ہے، فرعون کا کیا روپ اور کیا انداز، کہ سب کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، اس کی مت ماری گئی ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، نہ اسے معجزات نظر آتے ہیں، نہ اسے احکامات نظر آتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی بے داغ زندگی نظر آتی ہے، اخلاق و کردار نظر نہیں آتا، اور سارے دلائل کے مقابلے میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے اسی کو سچ سمجھتا ہے، اسی کو درست سمجھتا ہے، اپنی رائے پر مصر ہے، سراسر تکبر ہے نا۔ ما اریکم الا ما ارى، اپنی رائے، ایسا کرنا خود کو دھوکا دینا ہے، اس لیے کہ ہماری کسی بھی بات میں یا کسی بھی چیز میں غلط رائے جو ہے وہ خود ہمیں کو نقصان دے سکتی ہے، اگر ہم دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، فرعون کے پاس بادشاہت تھی، لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے اس کے پاس بھی بہت علم و حکمت نظر آتا ہے، لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تو جھٹلا دیا کہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، اپنی قوم کے اپنے مقرب قابل اعتماد دوست کی بات بھی نہیں سن رہا، اس سے اس کے تکبر کا اندازہ ہو رہا ہے نا۔ ما اریکم الا ما ارا, اور صرف اریکم نہیں ہے بلکہ مسلط کر رہا ہے, صرف رائے نہیں دے رہا بلکہ اپنی رائے کو مسلط بھی کر رہا ہے, اور غلط طریقے پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو درست کہتا ہے. یعنی اس جملے کو اگر آپ پڑھیں نا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, تو حیرت ہوتی ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ فرعون جیسا غلط کار شخص کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, جو سوچتا ہوں ٹھیک سوچتا ہوں, جو رہنمائی کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں. تو پھر انسان کہاں جائے, اچھے برے کو کہاں سے پہچانے, محض فرعونی نیچر رکھنے والے لوگوں کی دھونس دھاندلی سے پہچانے کہ وہ اپنے انفلوئنس سے غلط باتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا صحیح بتانے کی. آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا, وہ نظریات یا وہ افکار اور وہ باتیں جو ان قوموں کی طرف سے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے یا پاور ہے, ہاں وہ غلط ہیں لیکن ساری دنیا کو وہی ماننی ہے, اور وہ اپنے آپ کو حق بجانب کہتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے, اور ہم تو بالکل سیدھے رستے کی طرف دنیا کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہی فرعونیت ہوتی ہے کہ اپنے سوا کسی کو درست نہ سمجھنا, اپنی غلطی کو بھی درست ثابت کرنے پہ اصرار کرنا, اس پہ اڑ جانا, اس پہ نظر ثانی نہ کرنا, نہ دشمن کی ماننا اور نہ دوست کی ماننا, بلکہ کسی کی بھی نہ ماننا. لیکن اللہ تعالیٰ بھی رسی دراز کیے ہوئے ہیں نا, اب آپ دیکھیں نا کہ انجام اس کا کیا ہونے والا ہے. کاش اس کو اپنا انجام پہلے نظر آ جاتا, شاید اس کے اندر کچھ نرمی آ جاتی, لیکن فی الحال تو وہ تکبر کی پتنگ پہ سوار ہے اور خوب اونچی اڑان پہ ہے. وقال الذی آمن, اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا. اب فرعون نے اپنی رائے بیچ میں بیان فرما دی, اب اس کے بعد اس شخص نے دوبارہ اپنی سپیچ شروع کی. مومن آدمی نے فرعون کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنی معقول بات جاری رکھی, بہت درد مندی کے ساتھ, خرخاہی کے ساتھ. کیا کہتا ہے, یا قوم, کتنا پیارا انداز ہے نا بات کرنے کا, یا قوم, اے میرے لوگوں, اے میری قوم, یا قوم. کیونکہ جب تک دوسرے کو آپ پر اعتماد نہ ہو تو آپ کی سونے جیسی بات بھی اس کے لیے بیکار ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, تبلیغ کا ایک اہم ترین اصول ہے کہ بات پہنچانے سے پہلے دوسروں کو اعتماد ملو, ان کی خیرخواہی کرو, ان کو اپنا سمجھو. کیونکہ جب تک آپ ان کو اپنا اور وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتے, آپ کی بات خواہ کتنی بھی اچھی ہو فائدہ مند نہ ہوگی. تو وہ اپنے اور قوم کے درمیان فاصلہ کم کرتا ہے یا فاصلہ ختم کرتا ہے. یا قومی, پیغمبروں کا انداز بھی یہی رہا ہے, حالانکہ ساری ساری قوم ان کی دشمن اور مخالف بھی رہی, لیکن اس کے باوجود ان کو کیا کہتے ہیں, یا قومی, اے میرے لوگوں, ان کو اپنا بناتے ہیں. یا قوم انی اخاف علیکم, اے میری قوم, میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم اس تکذیب پہ اڑے رہے تو کیا ہوگا, مثل یوم الاحزاب, کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے گا جیسا عذاب گزشتہ اقوام پر آیا. احزاب کا لفظ پیچھے بھی استعمال ہوا ہے, حزب کی جمع, طاقتور جتھے کے لیے استعمال ہوتا ہے, پچھلی قوموں کے بارے میں کہ جو اپنے وقت کی بہت طاقتور قومیں تھیں لیکن جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی, تکذیب پہ اڑے رہے تو ان کی سخت شامت آئی. اب اس مومن شخص کی بصیرت وہی کچھ دیکھ رہی ہے. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا, یعنی میں جب صبح اس کو پڑھ رہی تھی اور سن رہی تھی تو میں اس مبلغ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہی تھی. اس کے پاس نالج بھی ہے, اسی لیے تاریخ کا ریفرنس دے رہا ہے, پچھلی قوموں کی بات کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ وقتی طور پر صرف معجزات دیکھ کر جلد بازی میں جذباتیت کے ساتھ ایمان لے آیا اور بس, نہیں. اور یوم الاحزاب کی بات کر کے, مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم, جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پہ آیا تھا. وما اللہ یرید ظلما للعباد, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اب آپ دیکھیں کہ اس کی سپیچ میں پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی صرف ذات کی تائید نہیں کرتا بلکہ ان کی جو تعلیم ہے اس کو بنیاد بناتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا کہ لوگ کسی بھی دین کی دعوت دینے والے کی ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, یا محض اس کی اچھائی برائی کو سامنے رکھ کے کسی کا ساتھ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے اس میں کیا خرابی, یا اس میں کیا بھلائی ہے؟ تو اس شخص کی سمجھداری آپ دیکھیے کہ یہ کیا کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بنیاد بنا کر بات کرتا ہے کہ دیکھو وہ کہتا کیا ہے، ربی اللہ. پھر دوسری طرف قوم کو ملنے والی نعمتیں یاد کراتا ہے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. پھر ان کو خبردار کرتا ہے فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا. پھر کہتا ہے اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. تاریخ کے واقعات کو سامنے لا کر پھر نصیحت کرتا ہے. اب دیکھیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی سزا سے ڈرایا تھا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، لیکن یہ مومن شخص، رجل المؤمن، لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے، تاریخ کے واقعات سے سبق دیتا ہے. کیونکہ آگے آتا نا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں یوم التناد، پکارنے کے دن یعنی آخرت کے دن سے ڈرتا ہوں کہ اس دن تم پہ عذاب نہ آ جائے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے نقصان سے ڈراتے ہیں، یہ نہیں مانو گے تو یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس مومن شخص کے دل میں آخرت کے نقصان کا ڈر زیادہ ہوتا ہے بنسبت دنیا کے نقصان سے. دنیا میں انسان کا عموماً بے عزتی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یا مال جانے کا، یا اور کچھ نقصان ہونے کا. اسی لیے اگر کوئی شخص محض صحت خراب ہونے کے ڈر سے شراب نہیں پیتا یا حرام کام چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اجر نہیں ہے کوئی اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز بھی اگر انسان اللہ کے خوف سے آخرت کے دن کے مواخذے سے بچنے کے لیے کرتا ہے تو وہی اصل دین ہے. تو دین کی طرف بلانے والوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی آخرت کا خوف ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے. ان کی گفتگو میں بھی دنیا داری نہیں جھلکتی، وہ محض دنیا کے نقصان سے نہیں ڈراتے، اس لیے کہ وہ تو عارضی اور ناپائیدار ہے. یہ میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو محض دنیا کے نفع نقصان مت بتائیں، آخرت کی بات کریں. کیونکہ دنیا دار لوگ دنیا کی اصطلاحوں میں بات کرتے ہیں، دنیا کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف بلانے والا آخرت کی ٹرمینالوجی میں بات کرتا ہے. لوگوں کے نزدیک دنیا کے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے کے نزدیک آخرت کے مسائل بڑے اہم ہیں. ان کے نزدیک سب سے اہم ترین مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. یہ پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی اللہ تعالیٰ کے ظلم کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ ان قوموں کے اپنے اعمال تھے جس کی بنا پر یہ تباہ ہوئی، یہ مکافات عمل کا سارا نتیجہ تھا. اللہ تو اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. اس لیے وہ شعر ہے نا، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو. کہ مکافات عمل سے غافل مت ہو، گندم بوئیں تو گندم اگتی ہے، جو بوئیں تو جو اگتے ہیں. جو بوئیں وہی کاٹا جاتا، جو عمل کرو گے وہی نتیجہ دیکھو گے. اور آخرت کے کانٹیکسٹ میں اور دنیا کے کانٹیکسٹ میں ظلم کی ڈیفینیشن کل آپ کے سامنے کافی ڈیٹیل میں بیان ہوئی ہے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. یہاں جو تناد کا لفظ ہے یہ ایک دوسرے کو پکارنے کے معنوں میں ہے. اور قیامت کو یوم التناد کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے. مثلا اہل جنت اہل نار کو، اہل نار اہل جنت کو آوازیں دیں گے. یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ سورۃ الاعراف سے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور پکاریں ہوں گی. مثلا میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا، سب کو پکار کے بتائے گا فلاں شخص فلاں کا بیٹا اعمال نامہ اس کا ہلکا ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو کہا جائے گا اے جنتیوں، اہل جہنم کو کہا جائے گا اے جہنمیوں. اسی طرح بعض لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے، پکاریں گے جن پہ وہ آج تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مثلاً تابے داری کرنے والے فالوورز اپنے لیڈرز کو پکاریں گے، کہاں ہو تم، آؤ ہمیں چھڑاؤ. اسی طرح مظلوم ظالم کو پکڑ کے فریاد کرے گا کہ مجھے میرا حق دلایا جائے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ایک منادی ندا دے گا. منادی کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے والے کو. پکارے گا کہ اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے. اسی طرح اور بھی کئی قسم کی پکاریں ہوں گی کہ فلاں عمل کرنے والے کھڑے ہو جائیں، فلاں لوگ کھڑے ہو جائیں، یعنی کئی طرح کی آوازیں ہوں گی. ابو حازم آرے سے روایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے آرج، قیامت کے روز ندا دی جائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو جائیں تو تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر ندا دی جائے گی فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا. پھر ندا دی جائے گی فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر گناہ کے اعلان کے وقت تجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ تو نے اپنے اعمال نامے میں ہر قسم کے گناہ جمع کر رکھے ہیں. اس سے پچھلی سورت سورت الزمر میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ وفیق الذین اتقوا الی ربہم زمرا، گروہ در گروہ لوگ ہانکے جائیں گے. تو اب وہ گروہ بنے گے کیسے، گروپس کیسے بنیں گے؟ پکارا جائے گا نا، فلاں فلاں عمل کرنے والے لوگ اٹھ جائیں، وہ اٹھ جائیں گے، ان کو کہا جائے گا چلے آپ آ جائیں اس طرح. ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا جو بے حساب جنت میں جائیں گے، فلاں فلاں کام کرنے والے لوگ یا فلاں فلاں گناہوں سے بچنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا آؤ بغیر حساب کے جنت میں چلو. تو قیامت کے دن بہت سی پکاریں بھی ہوں گی. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کے منہ موڑ جاؤ گے، یعنی میدان حشر سے جہنم کی طرف جاؤ گے یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگو گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجل المومن کا آخرت کے بارے میں علم کتنا گہرا ہے اور کتنا پختہ ہے. مالکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی سیدھے رستے پہ چلا نہیں سکتا.